lost it. Oh, Orion Visitor sound system. We lopen verder naar voren en dan, ja, ik weet niet waar wij dan nu... Rijplaats, Ruifelrand, dat is het. De kraken gaat door, zie ik. Ik zie nog geen naam. Oh ja, de Groningse Underground. Tegen alle. De Groningse omstroom. Duits-Amerikaanse vriendschap. Thank you. lopen nu langs een schunnende bus. We zijn nu bijna allemaal vooraan, denk ik. En ik vermoed dat we nu de Theaterstraat in zicht hebben.